Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Lemalar isimli kitabından 30. lemayı okumaya devam ediyoruz. 30. lema Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, kuddus isimlerinden Kayyum isminin tefekkürî bir tarzda tefsirini yapıyordu. Kayyum ismi, bütün kainatın ayakta duruşu ona bağlı olduğu için Kayyum ismi etrafında döner. Kayyum ismi her şeyi ayakta tutuyor. Hay ismi her şeye hayat veriyor. Hayat verdiği her şeye Hay ismi hayat veriyor. Böylece canlıların vücudu kemikle, iskeletle, kan dolaşımıyla vesaireyle ayakta duruyor görünse de esasen Hay isminin tecellisiyle ayakta duruyor. Yani onları öyle sistemlerle donatan, vücutlarını mükemmel bir makina gibi çalıştıran Hay ismi, Kayyum ismi, bütün kainatı da nizam ve intizam dairesinde döndüren, birbirine bağlayan, bir fabrika gibi çalıştıran Kayyum ismi. Her şey onun etrafında dönüyor ama Cenab-ı Hak Zat-ı Hayy-i Kayyum. O da insanı bir yönüyle bütün kainatın merkezi yapmış. Bütün kainatı insanın çevresinde döndürüyor. Neden insanın önüne kainat kadar geniş bir sofra açmış? Neden nimetlerin çoğu insana verilmiş? Neden kainat insanın hizmetine, istifadesine sunulmuş? Bu soruların cevabı ve ayrıca insanın mazhar olduğu sırr-ı kayyumiyetle bir bakıma kainatın insanla kaim olduğunun, kainatın insanla ayakta durduğunun hikmeti nedir? Bunların açıklaması şöyledir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle diyor. İnsanın üç vazifesi var. Bu üç vazife sebebiyle, bu vazifeleri o yapabildiği, insan yapabildiği için insana yüklenmiş ve kainat bir bakıma insan merkezli olmuş. Birincisi, kainata yayılmış bütün nimetlerini Cenab-ı Hak esas olarak, insanı esas alarak tanzim etmiş. Bütün nimetlerini insanı merkez alarak tanzim etmiş. Onun çevresine yerleştirmiş. Ve nimetlerini tesbih daneleri gibi insanın menfaat ipine dizmiş. Menfaat ipine dizmiş. Ve o ipin ucunu getirip insanın başına bağlamış. Yani bundan anlıyoruz, kainatta bütün nimetler şöyle veya böyle insan ile ilgilidir, insanın menfaatine çalışıyor ve insana bağlı. Cenab-ı Hak böyle bağlamış, böyle yapmış, böyle tanzim etmiş. İnsanı rahmet hazinelerinin bütün çeşitleri için bir liste hükmüne getirmiş. Yani tabiatta, kainatta Cenab-ı Hakk'ın çok geniş rahmet hazineleri var. Ama o rahmet hazinelerinden diğer canlılar kendilerine ait, kendilerine ayrılan kısmından istifade ediyorlar. Ama insan çok yönleriyle istifade ediyor. Böylece insan adeta kainatın faydaları, kainata dizilen menfaatlerin bir bakıma listesi hükmüne gelmiş. Listesi veriliyor. Neler böyledir derseniz, yani mesela insan bir varlık itibariyle atomlar, elementler insan vücudunda çalışıyor intizamla, güzel bir şekilde. Bu bir çeşit nimettir, varlık nimeti. Sonra hayat verilmiş insana, canlı olma nimeti verilmiş. bitkiler gibi tabiattan istifade ediyor. Diğer hayvanlar gibi, diğer canlılar gibi duygular verilmiş, beş duyu verilmiş, organlar verilmiş, bir bütünlük içerisinde yaşıyor ve tabiattan istifade ediyor. Bunun üstünde insanlık nimeti vardı, onun da ötesinde İslamiyet nimeti vardı, insan ve mümin insan olmanın nimeti vardı. Bu hazinelerden işte insan istifade ediyor ve insan adeta bir fihriste, bir liste olmuş, nimetler listesi. Çok şükür, biz bunlara mazharız. Cenab-ı Hak bu kadar nimetin edasını nasip etsin. Biz nimetlerin hakkını eda edemeyiz, şükrünü hakkıyla eda edemeyiz. Ama elimizden geldiği kadarını yapınca Cenab-ı Hak kabul ediyor. İnsanın ikinci vazifesi, kainatın merkezine yerleştirilmesinin hikmeti olan ikinci vazifemiz, çok yönlü yaratılışımız ve zengin donanımlarla yaratılışımız. İnsan hayvanlar gibi, bitkiler gibi değil, çok yönlü yaratılmış ve çok zengin donanımları var. Zat-ı Hayyu Kayyum'un insan, onun hitaplarını anlayacak, ona gayet mükemmel bir muhatap olacak ve onun sanatlarını hayranlık duyarak takdir edecek ve beğenisini yüksek bir sesle ilan edecek ve bütün nimetlerini ve sayısız ihsanlarını bilerek, farkında olarak teşekkürler ve hamdü senalar edecektir. Yine burada değerli kardeşlerim, insanı hayvanlarla karşılaştırarak konuyu anlamaya çalışalım. Bakın, Cenab-ı Hak öyle çeşitli yönleriyle bizi zengin bir donanımla donatmış, yaratışla yaratmış ki, bize konuşmayı ve anlamayı ihsan etmiş. Dilden anlıyoruz. Rabbimiz bize hitap ediyor ve biz bunu anlıyoruz. Diğer hiçbir mahluk, Cenab-ı Hakk'ın söylediği birçok şeyi anlayacak durumda değil. Ayrıca insana Cenab-ı Hakk'ın sanatlarını hayranlık duyarak takdir edecek bir anlayış ihsan edilmiş. Hayranlık duyarak takdir etmek vazifemiz. Diğer canlılar böyle bir beğeniye, böyle bir güzelliğin farkında değiller. Tabiatın manzaralarına bakıp bir şey anlamıyorlar, bir şey söylemiyorlar. Çiçeklere, ağaçlara baktıkları zaman yaratılıştaki güzelliği anlamıyorlar. İstifade ediyorlar, istifade ettikleri kadar memnuniyetleri belli oluyor hayatlarından. Ama başka türlü efendim söyleyecekleri bir şey yok. İnsan ise her şeyin farkında olarak teşekkür eder, hamdü sena eder, etmelidir. İnsanın üçüncü vazifesi, hayatı ile üç cihetle Zat-ı Hayy-i Kayyum'a ve şuunatına ve sıfat-ı muhitasına aynedarlık etmektedir. Bir bakıma Cenab-ı Hakk'ın zatına, hay ve kayyum sıfatlarına ve onun şuunatına, çeşitli hallerine ve muhit sıfatlarına aynedarlık ediyoruz, etmekle görevli yaratılmışız. Birinci vecih, insan kendi mutlak acziyle Halık'ının mutlak kudretini ve kendinin aczinin dereceleriyle ilahi kudretin mertebelerini hissetmektir. Evet, biz bir Cenab-ı Hakk'ın kudretini daha çok ne zaman hissederiz? Acizliğimizi hissettiğimiz noktalarda, aciz kaldığımız noktada onun kudretine müracaat eder ve kendi acizimizi ilan ederiz. Ve böylece aciz kaldığımız noktalardaki derecelerle, yani öyle basit noktalardan çok ileri efendim derecelere kadar, mertebelere kadar bizim aciz kaldığımız yerler vardır. İlimde, güçte, kuvvette vesaire. Buralarda Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini efendim çeşitli mertebelerdeki tecellileriyle hissederiz. Ve insan mutlak fakrıyla Halık'ının mutlak rahmetini ve rahmetin derecelerini idrak etmek ve zaafıyla onun kuvvetini anlamaktır. Evet, insan mutlak fakrı ile Halık'ının mutlak sonsuz rahmetini, çok yönlü rahmetini hisseder. Ve onun derecelerini de hisseder. Çeşitli vesilelerle hissederiz bu rahmeti. Rızıklar, inayetler, şefkatler vesilesiyle ve hakeza. Ve yine insan kendi noksan sıfatlarıyla Halık'ının kemal sıfatlarına ayna olmak, ışığın parlaklığı gece karanlığında daha çok belli olduğu gibi ve gecenin karanlığı elektrik lambalarını göstermek için ışığı yansıtan mükemmel bir ayna vazifesi gördüğü gibi, insan da böyle. Hasta olunca, yorulunca, gücü yetmeyince, her yeri göremediği zaman, her şeyi bilemediği durumlarda, ki biz her şeyi bilmiyoruz, her yeri de göremeyiz, böyle sıfatlarımızın noksaniyetini, eksikliğini hissettiğimiz anlarda, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi her anda bildiği, her şeyi, her yeri, her an gördüğünü anlayarak, idrak ederek böylece takdir ederiz. Hasta olduğumuz zaman onun hasta olmadığını, hasta olmayan bir sultan olduğunu, bizim bazı şeylere gücümüz yetip çok şeye gücümüz yetmediği durumlarda da onun her yere, her şeye gücü yettiğini daha çok hissederiz, anlarız. Yani karanlığın ışığı gösterdiği gibi biz eksik sıfatlarımızla onun kemal sıfatlarına bir yönüyle yine ayna oluruz. İkinci vecih, insan cüz'i iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zahiri malikiyetiyle ve hanesini bina etmesi, evini yapmasıyla bu kainatın ustasının malikiyetini, her şeye malik olduğunu, her şeyin mülkiyeti ona ait olduğunu ve onun sanatını, iradesini ve kudretini, ilmini, kainatın büyüklüğü nispetinde anlar ve ona yine aynedarlık eder, ayna oluruz. Bizim cüz'i bir irademiz var, bizim azıcık ilmimiz var. Bunlar bize bir örnek olarak verilmiş. İlmin ne olduğunu anlayalım diye, iradenin ne olduğunu anlayalım diye, kudret, bir parça kudret verilmiş, gücümüz var, gücümüz nispetinde, sonsuz kudret sahibinin, kudreti sonsuzun kudretini anlayalım diye. Hakkıyla elbette hiçbir şeyini idrak edemeyeceğiz Allah'ın, ama aczimiz nispetinde onun sonsuzluğunu, kudretinin, ilminin sonsuzluğunu anlarız. Üçüncü vecihteki aynedarlığın diyor, Üstad Bediüzzaman iki yüzü var diyor. Birisi, Esma-i İlahiyye'nin ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Adeta insan çok yönlü ve zengin yaratılışı ile kainatın küçük bir fihristesi ve küçük bir kainat hükmünde olup, kendi üzerinde bütün ilahi isimlerin nakışlarını gösteriyor. Esma-i İlahiyye'nin ayrı ayrı nakışlarını kendimizde gösteriyoruz. Yani biz bir zemin oluyoruz. Cenab-ı Hak bizim üzerimizde, biz bir kağıt isek, bir tabak isek, bizim üzerimize nakışlar işliyor Cenab-ı Hak. Yani bize çeşitli organlar veriyor, onları çalıştırıyor, gücünü, kudretini gösteriyor. Adeta insan, bu çok zengin yaratılışımızla kainatın bir fihristesi olup, Esma-i İlahiyye'nin nakışlarını gösteriyor. İkinci yüzü, insan şuunat-ı ilahiyeye aynadarlık eder. Yani kendi hayatıyla Zat-ı Hayy-i Kayyum'un hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatına artı olarak verilen işitme ve görme gibi duygular vasıtasıyla, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un işitme ve görme gibi sıfatlarına ayna tutar, bildirir. Yani Allah bize işitme vermiş, görme vermiş, bununla da Cenab-ı Hakk'ın pek çok sıfatlarını anlarız. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve duygu ve hassasiyet şeklinde insanın içinde kaynayan, sayıları çok fazla olan, çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla Zat-ı Hayy-i Kayyum'un mukaddes hallerine ayna olur. Nedir, nasıl anlarız bunu? Mesela o duygulardan sevmek, şefkat göstermek, övünmek, memnun olmak, mesrur olmak, ferahlık duymak gibi manalar ile Zat-ı Akdes'in kutsiyetine ve mutlak ihtiyaçsızlığına münasip ve layık olmak şartıyla o türden olan şuunatına ayna oluruz ve onu böylece anlarız. Yani biz içimizde hissettiğimiz sevme duygumuzla Allah'ın sevdiğini anlarız ama Allah'a yakışır bir şekilde onun sevmesini anlarız. Onun şefkat göstermesini bizim şefkatimizin çok üstünde, çok fevkinde, kainat çapında şefkatini bir derece anlarız. Onun mukaddes iftiharını biz kendi övünmelerimizle, iftiharlarımızla bir derece anlarız. Biz memnun olduğumuz gibi onun da pek çok şeyden memnun olduğunu, razı olduğunu anlarız. Ama biliriz ki bizim basit memnuniyetlerimiz gibi değildir. Onun razı olması farklı şeylerdendir. Evet, değerli kardeşlerim, insan çok özellikle hayatı sayesinde Zat-ı Zülcelal'in sıfatlarına ve şuunatına ve birer mıkyas-ı marifet, onu bilme, tanıma ölçeği, ölçüsü olduğu gibi, isimlerinin tecellilerine bir fihriste ve şuurlu bir ayna olmuş ve hakeza çok yönlerden Zat-ı Hayy-i Kayyum'a aynedarlık etmiş, ayna olmuş. Yani hayatıyla Allah'ın hay olduğunu, diri olduğunu anlamış. Hayatın ne manaya geldiğini, hayattar olmanın nasıl bir şey olduğunu, biz kendi hayatımızı ölçü alarak biliyoruz. Kendimiz, kendi çevremizde evimizi döndürüyoruz. Menfaatlerimizi döndürüyoruz. İşimizi, işçilerimizi döndürüyoruz. Aklımızla, tedbirimizle. Ve buradan anlıyoruz ki, Cenab-ı Hak, bütün varlık alemini, kendi ilim, hikmet ve kudretiyle, eviriyor, çeviriyor. Ve biz, bunu bir derece anlıyoruz. İşte Zat-ı Hayy-i Kayyum'a, Hayy ve Kayyum olan Zat'a bir küçük ayna olmakla insan şu kainatın hakikatlerini ölçmek için bir ölçü ve bir değer oluyor. Kainattaki hakikatleri ne kadar çok çeşidi var ve onlar nasıl hakikatlerdir, nasıl değerlerdir? Biz onları anlayabiliyoruz. Yani kainattaki sevginin, şefkatin, tedbirin, iradenin, evirip çevirmenin, tanzimin, düzenlemenin ne olduğunu biz kendi yaptığımız işlerden anlıyoruz. Mesela kendimiz temizlik yapıyoruz, kainattaki temizliği de anlıyoruz. Kendimiz kirlendiğimiz zaman kainatın kirlenmesi ne anlama geliyor? Bunu anlıyoruz. Bunun gibi hakikatleri hep kendimizden ölçerek anlıyoruz. İşte Cenab-ı Hak bizi böyle büyük bir ölçek yapmış, anlama ölçeği ve bir anlayış vermiş bize. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara vereceğiz. Az sonra kaldığımız yerden ve Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu lahikalarından, Kastamonu mektuplarından dersimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Lem'alar isimli kitabından 30. Lem'adan okumaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Kayyum isminin tefekkürlü bir tarzda tefsirini dinliyorduk Üstad Bediüzzaman'dan, Risale-i Nur külliyatından. Şurada kalmıştık. Üstad diyor ki, Cenab-ı Hak insana verdiği nimetlerle kainatta her yere yaydığı nimetlerini bize hatırlatır, anlatır. Kainatın her yerinde hükmeden yüksek hakikatleri anlamamız için bize de benzeri haller ihsan etmiştir. Biz o haller ile tabiattaki, kainattaki halleri, işleri anlarız. Yani mesela bir öğrenme sıfatımız var, bir bilgi, bilme sıfatımız var, bir kaydetme, hıfz etme sıfatımız var, kaydederiz, hafızaya alırız, bir temizlik yaparız, tanzim, düzenleme yaparız. Bunun gibi daha yüzlerce olay vardır ki, biz kendi hayatımızdan ölçüp biçerek kainatı, tabiatı, tabiatta hükmeden bu yüksek hakikatleri ve oradan esma-i ilahiyeyi anlamaya çalışırız. Mesela şimdi üstad bir örnek veriyor. Levh-i mahfuzun, yani kainattaki her şeyin kaydının bulunduğu bir ana hafızanın, şimdiki bilgisayar diliyle konuşursak bir ana hard diskin, bir büyük hafızanın varlığının gayet kat'i bir delili ve bir numunesi insan hafızasıdır. Cenab-ı Hak insana verdiği hafızayı gösteriyor bize. Biz hafızanın ne olduğunu anlıyoruz ve kendi hafızamıza benzer kayıt cihazları, hafıza cihazları yapıyoruz, teyipler yapıyoruz, CD'ler yapıyoruz. Ve ayrıca bütün kainatın bilgilerini içinde saklayan bir levh-i mahfuzun var olduğunu da anlıyoruz. Biz pek çok bilgiyi bilgisayarın hafızasına kaydettiğimiz gibi, Cenab-ı Hakk'ın bize anlattığı levh-i mahfuzun varlığını ve az çok nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Ve kainatta alemi misal denilen bir alem var. Nedir alemi misal? Sanal bir alem. Evet, sanal bir alem var. E peki kainatta böyle bir alemin varlığına delil nedir? Kat'i delili, numunesi, örneği insandaki hayal gücüdür. Her şeyin, her hakikatin, her varlığın insanda bir örneği var. Hayal de, bakın, hayalinizde pek çok şeyi tecessüm ettiriyorsunuz, görüyorsunuz, rüyalarınızda görüyorsunuz. Hayalin, hayal makinesinin bir ürünüdür rüyalar. Kainattaki ruhanilerin varlığını da sanal alemde yaşayan, sanal alemde cereyan eden pek çok olayları da biz bu hayalimizden ve rüyalarımızdan anlayabiliyoruz. Bizde küçük bir örneği var, kainatta çok geniş çapta uygulaması vardır. Hakeza, insanda çok çeşitli kuvveler vardır, latifeler, duygular vardır ve insan küçük bir mikyasta kainattaki pek çok hakikatlerin örneğidir, numunesidir ve iman hakikatlerini apaçık şuhut derecesinde, gözle görüyor derecede bu durum gösterebilir. Yani insanda bir adalet duygusu varsa ve insan kendisi mahkemeler kuruyorsa, suçluları cezalandırıp iyi işler yapanları ödüllendiriyorsa, kainat çapında bir ilahi muhasebenin, muhakemenin yapılacağını ve bunun için bir ilahi mahkemenin kurulacağını ve orada Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu insanları ödüllendirip, yanlış işler yapan, açıktan suç işleyen kâfirleri de cezalandıracağını anlayabiliriz. Üstad Bediüzzaman bir dipnot vermiş, haşiye vermiş, onu da okuyorum. Evet, nasıl ki insan vücudunun maddesi, atom ve elementleri, kainatın atom ve elementlerinden ve insanın kemikleri, tabiatın taş ve kayalarından, insanın saçları, tabiattaki ot ve ağaçlardan ve bizim bedenimizde akan kan ve gözyaşı, efendim kulaktan, burundan, ağızdan akan çeşitli seviyelerdeki sular, yer kürenin çeşmelerini, maden sularını haber veriyorlar. Onlara delalet edip onlara işaret ediyorlar. Evet, bizim saçlarımız tabiattaki otlara, ağaçlara delalet ediyor, işaret ediyor. Ve onun, bizim saçlarımızın benzeri tabiatta böyle şeyler var. Bizim kemiklerimizin benzeri tabiatta taşlar, kayalar var. Hakeza böyle. Aynen öyle de insanın ruhu ruhlar aleminden ve insanların hafızaları levh-i mahfuzdan, kainat çapındaki o ana hafızadan ve hayal gücümüz alemi misalden ve hakeza bize takılan her bir cihaz bir alemden haber veriyor ve onların vücutlarına, varlığına kat'i şahitlik ediyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada, bu lemalardaki dersimize son veriyorum. Şimdi Kastamonu mektuplarından dersimize devam edeceğim. 44. mektuptan okuyorum. Zalimlere şefkat etmek ve zalimlere taraftar olmak yüzünden İslamiyet dışı bid'at ve dalalet yollarına sapanları uyaran bir derstir. Demek ki mümin insan akıllı olmazsa zalimlere, kötülük edenlere şefkat eder. Mazlumlara şefkat edeceği yerde zalimlere eder. Doğru dürüst, namuslu insanlara taraftar olacağı yerde, insan haklarına sahip çıkacağı yerde, insan haklarını tanımayan zalimlere taraftar olur. Mümin de olsa, insan akılsız olursa, cahil olursa, bazen bu tip şeylere düşer. Bazen bir iyilik görür bir zalimden, gözünü kör eder ve gider o zalime taraftar olur. Bazen bir menfaat görür, milli menfaat olur, şahsi menfaat olur, gider o zalimlere taraftar olur. Bazen mümin, bazen korkutulur. Korkuları sebebiyle, başka şeyden korkutularak gider, zalimlere yakın durur. Çağımızda en çok gördüğümüz işlerden birisi. Ne yazık ki. Efendim, irtica korkusu var, yok bölünme korkusu var, yok şu korkusu var. Bu korkuları işleye işleye, pek çok zalim adam, pek çok çete başı kendilerine taraftar kalabalıklar edindiler. Hala o korkularla onlara bağlanan ve kolay kolay hakikati, gerçeği göremeyen insanlar var. Esasen bunlara acınmaz. Yani acınmaz demek, Allah onları eğer ahirette sorumlu tutarsa, bunlara şefkat edilmez. İnsanlara ve hayvanlara şefkat göstermek, Allah'ın rahmet nazarıyla bakmak, bu güzeldir. Şefkat elbette güzeldir. Ama bazı konularda Allah'ın rahmetinden daha fazla şefkat ileri sürmek, haddini aşmak, rahmeten lil alemin olan zatın aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefkatinden ileri geçmek yanlıştır. Allah kullarına ne kadar acıyorsa o kadar acımalı. Eğer insan haddi aşsa, bu noktada taşkınlık derecesinde güya acıma gösterse, zalimlere şefkat etse, o şefkat şefkat değildir. O merhamet merhamet de değildir. Aksine insanı dalalete ve dinsizliğe götüren ruhi ve kalbi bir hastalıktır. Bakın cihan savaşlarını çıkaranlar var. Milyonlarca insana acı çektirdiler. Istıraplara, cinayetlere, ayrılıklara, nelere, nelere sebep oldular. Sen onları kendi keyfinle kolayca affedebilir misin? O acı çeken insanlara bir sorsana, onlar affederler mi? Nice yavrular, nice kadınlar, nice erkekler, her birisi ayrı ayrı seviyelerde acı çektiler. Yine hakeza, mesela, kâfir ve münafıkların cehennemde yanacaklarını, azap göreceklerini ayet haber veriyor. Şimdi sen güya şefkat ederek bunu kabullenemezsen ve savaşmak mesela, memleketini korumak için, dinini, ırzını korumak için savaşmayı güya şefkatine sığdıramazsan, insan öldürmek doğru değil dersen, bu konudaki sahih haberlere yanlış yorumlar yapmaya çalışırsın. Yani Kur'an'ın ve hadislerin emir ve haberlerine ters düşen yorumlar yapmak durumunda kalırsın. Kur'an'ın ve semavi dinlerin esaslarını inkar ve tekzip edersin. Büyük bir zulüm ve son derece merhametsizlik edersin. Çünkü mazlumlara acımıyorsun sen. Mesela canavarlar, kurtlar, masum evcil hayvanlara hücum ettiği zaman, köylüler ve çobanlar kendi hayvanlarına ve koyunlarına sahip çıkacaklarına kurtlara acıyıp canavarlara taraftar olurlarsa, masum hayvanlara ve koyunlara karşı merhametsizlik ve vicdansızlık etmiş olurlar. İşte binlerce Müslümanın ebedi hayatını mahveden, dünyalarını da mahvettiler. Ve yüzlerce ehli imanın ahirete imansız gitmesine sebep olan ve onları müthiş günahlara sevk eden, bilerek günahlara sevk eden, zalim adamlara şefkat edip taraftar olmak ve merhamet ederek onların cezadan kurtulması için dua etmek, elbette o mazlum ehli iman hakkında dehşetli bir merhametsizlik ve çok ileri bir zulümdür. Ayrıca Risale-i Nur'da kat'i olarak ispat edilmiştir ki, küfür ve dalalet sadece insanlara değil, kainata karşı da yapılmış büyük bir hakarettir ve mevcudata yapılan bir büyük zulümdür ve insanı rahmetten uzaklaştırır. Musibetleri davet eden bir tutumdur. Hatta sahih haberlere göre, deniz dibindeki balıklar bile canilerden şikayet ederler. Bizim rahatımızı da bozdunuz derler. O halde, kâfirin cehennemde azap çekmesine acıyan adam, esas şefkate layık olan sayısız masumlara acımıyor, hatta sayısız masumlara karşı sonsuz bir merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız şu da bir gerçektir ki, dünyada müstahak olanlara musibet geldiği zaman masumlar da yanarlar. Bu durum onlar hakkında merhametsizlik gibi görünse de, canilerin cezalarından zarar gören mazlumlar hakkında Allah'ın gizli bir merhameti, mükafatı var. Üstad Bediüzzaman bir örnek veriyor. Bir zaman, Birinci Dünya Savaşı sırasında, düşmanların Müslümanlara ve özellikle de kadınlara ve çocuklara ettikleri zulüm ve cinayetlerinden dolayı haddinden fazla acı çekiyordum. Aşırı şefkat ve aşırı hassasiyetim sebebiyle dayanılmaz bir ıstırap içinde kalırdım. Birden kalbime geldi ki, öldürülen o masumlar şehit olup veli oluyorlar. Fani hayata karşılık baki bir cenneti kazanıyorlar. Zayi olan malları sadaka hükmüne geçtiğinden, fani malı baki bir mal ile değişmiş oluyorlar. Hatta o zulme uğrayanlar, bırakın mümin, kâfir de olsalar, dünyada çektikleri belalara, sıkıntılara karşılık, ahirette Allah'ın rahmet hazinesinden kendilerine göre alacakları öyle mükafatlar var ki, eğer perde-i gayb açılsa, o mazlumlar, ilahi rahmetin kendi haklarında neler hazırladığını görseler, hangi hatalarını, hangi zulümlerini, çektikleri sıkıntı sebebiyle affettiğini görseler, o sıkıntılar içinde bile, ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim ve kat'i kanaat getirdim ve aşırı şefkatimden dolayı olayların beni çok etkilemesinden ve çektiğim acılardan nispeten kurtuldum. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. İnşallah haftaya aynı gün, aynı saatte, Salı gün saat 9'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.